NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Belgische politie en ministers spreken van een zwarte dag voor de politie na de uit de hand gelopen huiszoeking in Charleroi. Speciale eenheden deden een inval en werden meteen onder vuur genomen. Eén agent werd gedood, een andere raakte levensgevaarlijk gewond. Ook een verdachte overleefde het niet. Vanuit de VN en de EU wordt gewaarschuwd voor hongersnood in de Gazastrook. Als het aangekondigde offensief in Rafah doorgaat, krijgen 1,1 miljoen mensen te maken met catastrofale honger, waarschuwt VN-organisatie IPC. Volgens EU-buitenlandcoördinator Borrell gebruikt Israël honger als oorlogswapen. Het leger van Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op meerdere plekken in Afghanistan. Volgens de Taliban kwamen zeker 8 mensen om het leven. Bioscopen, parkeergarages en apotheken accepteren minder vaak contant geld. Bij bibliotheken kunnen klanten juist wat vaker contant betalen, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Bank. Over het algemeen is de acceptatie van cash gelijk gebleven. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 richting Europoort. Bij knooppunt Ridderkerk is de hoofdrijbaan helemaal dicht door een gekantelde vrachtwagen. Dat gaat nog geruime tijd duren. Het verkeer kan omrijden via de oostkant van Rotterdam, via de Van Brienenoordbrug, over de A16 en daarna de A20. Door die problemen op de A15 loopt het verkeer ook vast op de A16, vooral van noord naar zuid. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A73 richting Nijmegen staat file door een ongeluk bij Venlo-Zuid 3 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A73 richting Maasbracht tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Daar ligt modder op het wegdek, de rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Onorthodox, ontregelend en beroemd geworden met een kettingzaag in zijn handen. Javier Milei is morgen 100 dagen president van Argentinië. Wat is er tot nu toe terechtgekomen van zijn grootse plannen om het land naar zijn hand te zetten? Dat bespreken we straks. Tegen 2 uur gaan we naar België, waar meneer de L uit de Fabeltjeskrant ineens aan een tweede leven is begonnen. Maar we beginnen in Israël, waar afgelopen weekend veel mensen de straat op gingen om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Het is tijd voor buitenland. We gaan weer de grens over. We want this government to take us seriously, to quit that our country will be for the people and not for a small dictatorate group. Ja, het was een van de grootste demonstraties tegen Netanyahu sinds het uitbreken van de oorlog. Ruim 30.000 Israëliërs eisten het vertrek van de premier en de politie trad hard op. Hoe groot is dit anti-Netanyahu-sentiment in Israël en kan het gevolgen hebben voor hem? Daarover Israël-correspondent David de Jong vanuit Tel Aviv. Goedemiddag, David. Goedemiddag, Tim. Jij was erbij, hè, afgelopen weekend. Nou hebben we sinds 7 oktober wel vaker demonstraties tegen de regering, ook tegen Netanyahu, gezien in Israël. Dat was dan vooral van Israëliërs die willen dat de gijzelaars die in handen zijn van Hamas zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Maar dit was een stuk groter, hè? Waarom was dat? Maar die gijzelaars, of de families van de gijzelaars die nog vastzitten, die nog vast worden gehouden door Hamas en andere facties in de Gazastrook, die zitten ook bij die demonstratie, hebben zich ook bij die demonstratie aangesloten. Mm-hmm. En zijn voor me eigenlijk de kern van de massale demonstraties die hier afgelopen weekend en het weekend daarvoor plaatsvonden. Want waar het voor de aanval van Hamas op 7 oktober vooral ging om de gerechtelijke hervormingen van de regering van premier Benjamin Netanyahu, gaat het nu vooral om druk uitoefenen op Netanyahu, mm-hmm, om tot een akkoord te komen om de gijzelaars vrij te krijgen. Ja, en de politie trad ook hard op, hè, bij die demonstratie. Wat heb jij daarvan gezien? Ja, dat is wel consistent dat er hard wordt opgetreden. Want wat de demonstranten doen, die verzamelen zich of op Habima Square in het centrum van Tel Aviv of buiten Tel Aviv Museum of Art en lopen dan naar de zogenaamde Kaplanstraat. Dat is een van de grootste brede straten in Tel Aviv's zakendistrict. Mm-hmm. En daarna wandelen ze de Ayalon-snelweg op. Dat is de verkeersader die door Tel Aviv heen loopt. En het is daar dat de oproerpolitie en de politie zelf keihard optreedt. Want deze demonstraties vinden altijd plaats zaterdagavond, als de Shabbat is afgelopen. En dus het verkeer... Ja, ben je er nog, David? Zoeken nog even weer opnieuw verbinding met hem. David de Jong, hoor je mij nog? Ja, ik hoor jou ja, nog. Ja, daar ben je weer. Ja, je was aan het vertellen over die demonstratie, dat het op zaterdagavond na de Shabbat is en dat ze het verkeer enorm aan het ontregelen zijn. Precies, en daarom treedt de politie zo hard op, want ze willen zo snel mogelijk dat de belangrijkste snelweg van het land dan... Ah, ik geloof dat de verbinding toch niet fantastisch is. Ik kijk nog even naar de regie of we de verbinding telefonisch met hem proberen te herstellen. Dat gaan we nu even aan het doen. David was dus aan het vertellen over de grote demonstraties afgelopen weekend in Tel Aviv, onder andere tegen Netanyahu. Het heeft veel te maken met de druk die deze demonstranten op de regering wil leggen om te zorgen dat de gijzelaars die nog altijd in handen zijn van Hamas zo snel mogelijk vrijkomen. En ik wilde hem daar graag nog wat meer over vragen. Als het goed is, hoor je me weer, David. Goedemiddag. Ben ik weer. Ja, fijn dat je er weer bent. De volgende vraag die ik nog even wilde stellen, David, is: kun je sowieso zien dat de onvrede in Israël ook richting Netanyahu groeit over de aanpak, zijn aanpak van de oorlog, de manier waarop Israël opereert, of staat het daar helemaal los van? Nee, daar is het helemaal aan gekoppeld. De meerderheid van Israël, blijkt uit peiling, is ontevreden over de manier hoe Netanyahu de oorlog aanpakt. Ze houden hem ten eerste verantwoordelijk voordat überhaupt de aanval van 7 oktober door Hamas heeft kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Door eigenlijk de ogen van de Gaza-strook van de veiligheidsdiensten weg te halen en van het leger. En zich helemaal te richten op de bezette westelijke Jordaan-oever. En daarnaast is het ook sinds de oorlog in de Gaza-strook is uitgebroken, dat ze ontevreden zijn over de manier hoe Netanyahu met zijn oorlogskabinet dat aanpakt. Want er zitten nog steeds 134 mensen vast, worden nog steeds vastgehouden door Hamas en andere facties in de Gaza-strook. Die vredesbesprekingen die verlopen niet of nauwelijks in Egypte. En daarnaast is het ook zo dat de economie natuurlijk enorm gekelderd is, doordat de grootste mobilisatie van Israël ooit heeft plaatsgevonden voor het leger. En dat een groot deel van de bevolking heeft het gevoel dat ze gegijzeld worden door aan de ene kant Netanyahu en zijn extreemrechtse ultranationalistische kabinet, wat op dit moment zonder mandaat opereert. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook door het oorlogskabinet. En dat Netanyahu eigenlijk bezig is met een eigenlijk zelfoverleving. Er lopen 3 corruptieprocessen tegen hem op de achtergrond. Ja? En dat hij de oorlog wil verlengen om zichzelf aan de macht te houden. En trekt Netanyahu zich iets aan van die demonstraties? Want het gaat dus om tienduizenden mensen die dit weekend alleen al de straat op gingen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar het nieuws van vandaag. Israël deed een inval in het grootste ziekenhuis in Gaza. Vielen tientallen slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid. Je ziet in het Westen, zelfs bij bondgenoten van Israël, dat de kritiek op het Israëlische optreden groeit. Maar zie je ook daar, als op de manier waarop Israël in Gaza zelf opereert, dat daarover de kritiek aan het toenemen is? Netanyahu trekt zich vooralsnog helemaal niks aan van de binnenlandse kritiek, van de nieuwe demonstraties. Hij voelt wel de druk van de gijzelaarsfamilies. Maar aan de andere kant merk je ook dat de militaire operaties, de oorlog in de Gaza-strook tegen Hamas, die gaat gewoon door. En men is nu aan het wachten inderdaad op het grote grondoffensief wat in Rafah, in de zuidgrens met Egypte, gaat losbarsten. En de verschrikkelijke gevolgen die dat zal hebben voor de Palestijnse bevolking daar. Je merkt wel steeds meer onder de gijzelaarsfamilies dat er speelt: kijk, jullie moeten die gesprekken aangaan om de gijzelaars vrij te krijgen. En daar hoort ook een zaak het vuren bij. Mm-hmm. Maar dat is nog wel een klein deel van de bevolking die zich daar achter schaart. Want Israël voelt, vele Israëli's willen ook eerst zien dat Hamas vernietigd is, hoe dat er ook uit mag zien, mm-hmm, voordat ze zich weer echt daadwerkelijk veilig voelen. Het gevoel van veiligheid sinds 7 oktober natuurlijk enorm aangetast. Ja. Ik zag ook dat veel demonstranten het liefst vervroegde verkiezingen willen. Ze willen natuurlijk het liefst ook van Netanyahu af. Ja. Maar is dat een realistische eis van die demonstranten? We zitten natuurlijk toch nog steeds midden in een oorlog. Nou, dat is op zich wel een realistische eis, in de zin dat op 1 april gaat er een wet in dat ultra-orthodoxe ook mannen opgeroepen kunnen worden voor het leger. Wat tot nu toe altijd tegen is gehouden door die partijen. Die had een grote stem veel macht hebben. Een bevolking van 1,7 miljoen mensen, een sterk verkiezingsblok zijn. Maar door die uitbraak van die oorlog en doordat zij daarvan de ultra-orthodoxen zijn uitgezonderd, is die druk nu enorm aan het toenemen om dus hun ook het leger in te krijgen. Als dat gebeurt, zullen waarschijnlijk de ultra-orthodoxe partijen uit het kabinet stappen. En dat zou betekenen dat Netanyahu zijn meerderheid verliest en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Maar het is wel belangrijk daarbij te vermelden, voordat dit kabinet aantrad, waren er al 5 verkiezingen in 4 jaar tijd. Mm-hmm. Dat zou dus dan ook de 6e verkiezing in 6 jaar tijd betekenen. Dus de politieke volatiliteit die blijft wel voortgaan. Helder. Hoe dan ook is wel duidelijk dat Netanyahu in eigen land steeds meer lag al onder vuur, maar dat die druk op hem steeds meer aan het toenemen is. David de Jong, correspondent in Tel Aviv, dank je wel. En excuses voor de haperende verbinding. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Dice el presidente, retuitea. La casta política verso el pueblo argentino. Todos traidores a la patria. Que quieren que siga todo igual. Solo les importan sus curros de política chorra. Tuitea el presidente. De politieke kasten, verraders van het vaderland en het volk, zijn alleen maar geïnteresseerd in zakken vullen. Dat stond in een tweet van de razende, soms razende, Javier Milei, de rechtsradicale president van Argentinië. Dat tweet hij dit weekend. Hier werd deze tweet voorgelezen door een nieuwslezer. Milei wil een radicale verbouwing van Argentinië. U kent hem nog wel, zwaaiend met zijn kettingzaag tijdens de campagne wilde hij wel even de bureaucratie te lijf gaan. Maar de werkelijkheid blijkt weerbarstig. Zo makkelijk is het toch niet om de staat te verbouwen. Morgen is hij 100 dagen aan de macht. En bij mij in de studio is onze correspondent in Buenos Aires, Remy Lehman, even in Nederland. Remy, welkom. Goedemiddag. Laten we meteen maar even beginnen bij de actualiteit. Want Milei had om met die kettingzaag aan de slag te kunnen een megadecreet afgekondigd, hè, waarmee hij zijn plannen zo makkelijk mogelijk wil doorvoeren. Dat hij geen last heeft van het parlement natuurlijk in Argentinië. Maar daar ging de Senaat voor liggen vorige week. Om allereerst maar even met dat plan te beginnen. Wat wil hij daarmee precies bereiken? Nou, dat decreet was eigenlijk zijn eerste stap om de Argentijnse economie te liberaliseren. Geen overheidsinterventie meer in prijzen, of het nou om de supermarkten gaat of de ziektekostenverzekeringen. Het ging ook bijvoorbeeld om een deel van het ontslagrecht, stakingsrecht. Hij wil daar, Milei, de overheid weghalen en zag dat het juridisch mogelijk was om dat te veranderen zonder dat je daar in principe het parlement voor nodig hebt. Ja. Klein detail, achteraf, als het decreet al is ingegaan, moeten beide parlementen, zowel het hogerhuis als het lagerhuis, zich nog wel even over uitspreken. Uh-huh. En als beide parlementen zeggen, dit willen we niet, dan wordt het decreet ongeldig gemaakt. En vorige week moet ik zeggen, is dus de Senaat daarvoor gaan liggen. Iets wat eigenlijk bijna nooit gebeurt in de Argentijnse politiek. Mm. Decreten worden meestal door beide kamers gewoon aangenomen. Dus dit was een klap in het gezicht van de toch wel hervormingsgezinde Milei. En is het daarmee van de baan? Want als de Senaat ervoor gaat liggen, wordt het dus wel heel ingewikkeld. Nou, eigenlijk niet dus. En dat is het voordeel van het regeren per decreet. Bij een normale wet, die gaat pas in als beide parlementen dat hebben goedgekeurd. Een decreet is meteen van kracht. Dus eigenlijk vanaf december gelden die hervormingsregels al. Aha. En pas als beide kamers er dus een stokje voor steken, dan wordt het decreet teruggedraaid. En waarom roepen deze plannen, met name in de politiek, in die beide parlementen, zoveel weerstand op? Nou, het is vooral in de Senaat waar dit weerstand op roept. Want daar is eigenlijk de oppositie tegen deze regering nog in de meerderheid. Kijk, Milei heeft zelf de presidentsverkiezingen wel gewonnen met 56% van de stemmen. Maar een paar maanden daarvoor waren de parlementsverkiezingen. En daar deed zijn partij het helemaal niet zo goed. Want de Argentijnse kiezers die hebben vooral hun vertrouwen in Milei uitgesproken. Maar niet in de rest van zijn partij, waar een hoop opportunisten en mensen met weinig ervaringen in zitten. Mm-hmm. En ja, die hebben dus in de Senaat zijn die maar beperkt vertegenwoordigd. Maar Milei zal zeggen, ja, de meerderheid, 56% van de Argentijnen, heeft op mij gestemd. Die wil dat ik dit uitvoer. Ja, nou, en Milei heeft verandering beloofd. Dus verandering zul je krijgen. Maar Milei heeft ook beloofd dat het vooral de politieke kasten was, het partijkartel, die kosten zou betalen van die hervormingen. Maar de Argentijnen merken de afgelopen maanden, de afgelopen 100 dagen... dat hun ziektekostenverzekering duurder is geworden, dat het vlees bij de slager duurder is geworden, dat het openbaar vervoer veel minder goed functioneert. En dat is misschien niet de verandering die zij voor ogen hadden. Kun je dat, Milei, aanrekenen, dat die kosten allemaal zijn gestegen de afgelopen 100 dagen? Nee, dat zou niet helemaal eerlijk zijn om dat helemaal op zijn bordje te gooien. Want de vorige regering, wat die dus deed, was maximumprijzen invoeren en alles helemaal kapot subsidiëren. Zodat de Argentijnen die stijgende prijzen niet zouden merken. Maar dat is een beetje alsof je een bal probeert onder water te houden. Ja, op het moment dat je dat stopt met het tegenhouden van die bal, dan schiet die in het begin even omhoog. En dat zegt Milei ook tegen zijn kiezers. Van ja, die opstoot van prijzen die jullie nu merken, dat is de schuld van de voorgaande regeringen. Ja. Als je mij de boel laat stabiliseren, dan doet de markt zijn werk. En dan wordt alles weer betaalbaar. Nou, ik zag dat, want Argentinië kampt al jaren met een mega-inflatie. Hè? Voor de tweede maand op rij is die inflatie wel onder Milei dus ietsje gedaald. Hij kreeg zelfs, zag ik, complimenten van het IMF notabene, het Internationaal Monetair Fonds. Ja, precies. Kijk, die inflatie die werd veroorzaakt door de voorging, dat kwam omdat die geldmachine maar stond te raten om al die subsidies te betalen. Nou ja, Milei die is gewoon keihard aan het bezuinigen, waardoor er veel minder geld bijgedrukt hoeft te worden. Waardoor de inflatie langzaam maar zeker daalt. Hij is nog steeds wel hoog. We zijn nog steeds niet alleen wereldkampioen voetbal, maar ook wereldkampioen inflatie, om het zomaar te zeggen. Maar hij zegt nu, kijk, je moet mij gewoon nog een paar maanden de tijd geven. Dan zul je zien dat die inflatie vanzelf wel verdwijnt. Nou had hij een ongelooflijk grote mond hè, tijdens de campagne. Schold iedereen uit, nam iedereen de maat. El Loco werd hij wel genoemd, de gek. Hoe gedraagt hij zich als president? Is hij iets presidentiëler geworden? Nog niet heel erg. Hij gedraagt zich eigenlijk nog steeds alsof hij campagne aan het voeren is. Dus dat betekent dat als hij kritiek krijgt van journalisten of van andere politici, dan krijgen die de volle lagen. Die worden uitgescholden. Hij stuurt een online trollenleger op ze af. En hij zegt, ja, dit zijn dus de mensen. Dit zijn die verraders. Hè? Die vallen mij aan. Hè? En die houden helemaal niet van jullie. Hè? Dat zijn verraders. Ja, taal die wij van hem gewend waren. Want hij was de afgelopen 2 jaar veel te horen en te zien op de Argentijnse televisie. En dat deed het hartstikke goed natuurlijk. Hè? Want hij had zelf geen regeringsverantwoordelijkheid. Nu heeft hij dat dus wel. Dus je merkt wel langzaam maar zeker dat nu mensen zich afvragen, oké, maar wat krijg je nu voor elkaar? Hoe lang moeten we nog wachten om het weer beter te hebben? Nou, zeker kan ik me voorstellen, Argentijnen die met lagere inkomens te maken hebben, die dus al heel lang last hebben van die hogere prijzen, van de slechte economische situatie, die hadden hun hoop op hem gevestigd. Ja, wat zullen zij doen? Blijven ze hem voorlopig nog steunen? Want ja, zoals je het nu uitlegt, voorlopig is het leven voor hen er absoluut nog niet beter op geworden. Nee, maar er is wel hoop. Kijk, Milei is heel erg goed in zijn communicatie in die zin dat ook met dus het wegstemmen van dat decreet van de afgelopen week, dat is voor hem weer een voorbeeld van, zie je nou, ik had jullie toch gezegd, die mensen zitten alleen maar om hun eigen zakken te willen en die beschermen met hun privileges terwijl jullie weinig te eten hebben. Maar ja, uitgerekend vandaag zijn er weer demonstraties in Buenos Aires en andere grote steden van de, laten we zeggen, mensen die gaarkeukens runnen. Want tegelijkertijd voert Milei eigenlijk geen sociaal beleid. De vorige regering subsidieerde gaarkeukens. Want er zijn helaas een groot aantal Argentijnen dat niet voldoende eten op tafel krijgt. En deze regering is daar grotendeels mee gestopt. Ja, je kunt mensen niet laten creperen natuurlijk. Nee. Dan krijg je dat mensen de straat op gaan. En dat gebeurt dus ook. Zou je daarmee kunnen zeggen dat dat ook een resultaat is van 100 dagen Milei, dat Argentinië nog veel meer gepolariseerd is? Ja, ik denk het wel, want en dat zie je ook in de communicatie van de regering. Men kiest er ook voor om bepaalde doelgroepen te provoceren. Het was laatst Internationale Vrouwendag. Nou, in het presidentiële paleis was een salon van de vrouwen waar allemaal belangrijke vrouwen uit de Argentijnse geschiedenis werden geëerd. Ja, juist op die dag kondigt Milei dan aan, ja, dit wordt nu de zaal van de patriotten, waar geen enkele vrouw dan te vinden is. Hè. Dus hij zoekt ook heel duidelijk bepaalde vijandige groepen in de samenleving, of die hij als dusdanig beschouwt, om een beetje af te leiden van die economische problemen die nog steeds niet opgelost zijn. Want inderdaad, daar wordt hij natuurlijk het hardst op afgerekend, die economische plannen. Maar zie je ook, want zijn radicaal-rechtse agenda speelt ook heel erg in op die cultuuroorlog, dat hij daar juist probeert op in te zetten om de steun die hij heeft onder een groep Argentijnen te behouden? Ja, het is een duidelijk tandem. En de economische resultaten die laten echt nog op zich wachten. Die hervormingsagenda, zoals je zei, die kost tijd. Die moet door parlementen worden geloodst. En zelfs als zo'n wet erdoor gaat, dan duurt het een paar maanden voordat je dat merkt. Maar ja, ondertussen is zo'n cultuuroorlog voor de harde kern van Milei, van de conservatieven die eindelijk blij zijn dat, laten we zeggen, de meer linkse peronisten die deze eeuw 20 jaar lang aan de macht zijn geweest, dat het even niet om feminisme gaat of inclusief taalgebruik of tussen aanhalingstekens genderideologie. Nee, dat het gewoon weer over traditionele families gaat. Hè? En vaderlandsliefde en orde. Ja, dat doet een deel van de Argentijnen op dit moment. Ja, dat spreekt zo erg aan dat ze dan even een oogje dichtknijpen voor die economische problemen. zolang ze maar genoeg te eten hebben. En dit gaat dan vooral over de middenklasse en de hogere inkomens die daardoor niet direct worden bedreigd. Maar hoe lang, denk je, Remy, zal die de tijd krijgen? Zal die kunnen doen wat hij nu doet? Niet zo heel lang. Er zijn Argentinië, net zoals bijvoorbeeld in de VS, ook midtermverkiezingen. Dus halverwege zijn presidentiële termijn. Dat is tegen eind volgend jaar al. Ja, voor die tijd zal hij wel echt resultaten moeten laten zien. Anders wordt hij gewoon, of tenminste dan wordt zijn partij en ook zijn coalitie van centrumrechtse partijen die hem gedoogsteun geven, die zullen dan worden weggevaagd. Dus zoveel tijd heeft hij niet. Mm-hmm. Maar, en dat is ook naar Milei zelf kijkende, hij zegt zelf, ja, we hebben 100 jaar decadentie gehad in Argentinië. Dat kan je niet in 100 dagen oplossen. Dus geef mij ook de tijd om die hervormingsagenda door te voeren. Hoe ligt hij eigenlijk in de regio? Want ik kan me herinneren dat je hebt Lula bijvoorbeeld in Brazilië, grote buurland. Nou, die staat aan de hele andere kant van het politieke spectrum dan Milei. Hoe is dat in andere Latijns-Amerikaanse landen? Kunnen ze een beetje met hem opschieten? Dat ligt heel erg aan de politieke kleur. Kijk, Milei heeft zelf, voordat hij president was, bijna met iedereen die links is ruzie gezocht. Kijk, normaal gaat bijvoorbeeld de Argentijnse president bij het eerste staatsbezoek altijd naar Brazilië toe. En dan komt de Braziliaanse president komt ook bij de inhuldiging van nieuw Argentijnse president. Dat was dit jaar niet. Milei ging eerst naar Israël toe. Hij heeft ook gezegd, mijn buitenlands beleid, dat ga ik niet per definitie op de regio richten. Nee, we worden weer een westers land. Dus wat de VS en Israël doen, weet je, dat zijn een beetje mijn gidslanden. Dus dat betekent knalende ruzie met bijvoorbeeld Lula of met Petro in Colombia. Maar laten we wel zeggen, er zijn ook wat centrum- en wat rechtse regeringen in de regio. En daar kan hij het dan wel weer goed mee vinden. Hè, met de president van Paraguay bijvoorbeeld. Ja. Dus regionaal gezien zien zij Milei wel als een... zeker linkspresident, een beetje als een mafklapper, om het zomaar te zeggen. Maar ja, het is wel iemand met wie je moet samenwerken in de regio. En voorlopig zit hij er dus in elk geval nog een aantal jaren. En heeft hij, zoals je zegt, tot de midterms in Argentinië, tot eind volgend jaar ongeveer de tijd om veel van zijn plannen waard te maken. 100 dagen, Javier Milei. Remy Leeman, heel veel dank voor je komst. Buitenland, uitgelicht. In België vraagt meneer De Uil van de Fabeltjeskrant in een nieuwe campagne 50-plussers om zich te testen voor een serieuze ziekte. En dat klinkt zo. Dus oortjes open en snaveltjes toe. Luister nog één keer naar de wijze raad van jullie favoriete uil. Doe de test en stop darmkanker. Tot snel, lieve kijkbuiskinderen. Ja, een hele duidelijke oproep dus aan alle lieve kijkbuiskinderen. Ga ik over praten met correspondent Annelies Bontjes in België. Goedemiddag, Annelies. Ja, hey, goedemiddag. Waarom hebben ze meneer De Uil ineens van stal gehaald om dit onderwerp onder de aandacht te brengen? Ja, ineens is meneer De Uil van de Fabeltjeskrant weer terug op televisie. Dat was een beetje apart. Eigenlijk proberen ze... Het is een spot die je hoorde van de stichting Stop Darmkanker. En die proberen gewoon op een ludieke manier aandacht te vragen om mensen aan te sporen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Want het is zeker geen fabeltje dan dus, zoals je hoort in de spot. En dat is ook hard nodig, want in Vlaanderen geeft niet eens de helft van de mensen gehoor aan die oproep. En in Brussel is het zelfs nog erger. Maar 1 op de 10 Brusselaars die laat zich testen. Dus dat is een groot probleem, want hoe eerder darmkanker wordt ontdekt, hoe beter het te behandelen is. Dus testen is heel belangrijk. Ja, en even voor ons Nederlanders goed te begrijpen, ook in België is de Fabeltjeskrant heel bekend dus. Ja, die is heel bekend in België ook. Ja. Dus ze proberen op deze manier campagne te voeren, ja. Hoe komt dat eigenlijk dat weinig mensen zo gehoor geven aan de oproep voor een onderzoek? Ja, het heeft eigenlijk met verschillende dingen te maken, want België is een vrij verdeeld land en je hebt dus eigenlijk 3 delen waarin 3 verschillende systemen zijn. Dus in Vlaanderen krijgen mensen een testkit thuisgestuurd waarmee ze zich kunnen laten testen. Daar geeft dus de helft van de mensen gehoor aan die oproep. Maar in Brussel is het een stuk moeilijker of zijn er gewoon meer drempels. Dus in Brussel krijgen mensen een brief. Ja, oh jee. Thuisgestuurd. Met die brief moeten ze naar de apotheek. Bij de apotheek moeten ze dan die testkit ophalen. Die moeten ze weer naar huis nemen, dan de test doen. En mensen zullen in het zorgsysteem niet. Dus ja, dat zorgt er allemaal voor dat het percentage gewoon heel laag. Ja, Annelies, ik onderbreek je even, want ook bij jou is de verbinding niet geweldig, helaas. Ik probeer nog wel even de laatste vraag aan je te stellen. Gaat de oproep van meneer De Uil helpen, denk je? Nou, dat is te hopen. In Vlaanderen is hij dus zeer bekend, dus daar denk ik wel. Maar in Brussel vraag ik me af of mensen meneer De Uil echt kennen. Je zou ook aan andere dingen kunnen denken. Bijvoorbeeld in Nederland krijgen we een grote opvallende paarse brief thuisgestuurd waar die testkit in zit. En daar heb je ook bekende mensen als André van Duin die aandacht vragen voor de ziekte.